składniki wpływające na zdrowie oczu. A do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. W Tesco czekają na Ciebie doskonałe okazje. Aż 40% rabatu na odzież marki F&F. Do 19 maja tylko z kartą Klapkart. W Tesco. Żegnamy reklamy. Zaczynamy popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Monika Rutkę, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Minęła 15, jest piątek, 8 dzień maja. Przed nami najnowsze wiadomości, które przedstawi Michał Przerwa. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 17,5 tysiąca testów na koronawirusa. Pracownicy ugasili pożar na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Polska została pozbawiona owoców zwycięstwa w II wojnie światowej, mówi szef polskiego MSZ. Do tej pory wykonano prawie 450 tysięcy badań próbek w kierunku koronawirusa. Przebadano ponad 405 tysięcy ludzi. W ciągu ostatniej doby zbadano też ponad 17,5 tysiąca testów, podało po południu Ministerstwo Zdrowia. Zakażenie wykryto u 15 200 osób, z których 756 zmarło. Wyzdrowiało ponad 5 tysięcy ludzi. Dobra informacja dla przyszłych rodziców. W szpitalu klinicznym w Białymstoku znowu możliwe są porody rodzinne. Z powodu pandemii koronawirusa były zawieszone od połowy marca. Kobieta na sali porodowej nie będzie już sama, ale poród będzie odbywał się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Ulinowska-Olczyk. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca, która zamieszkuje z rodzącą przez co najmniej ostatnie 14 dni przed porodem. Również zalecamy rodzinom, które przygotowują się do porodu, żeby przez 14 dni przed terminem porodu do minimum ograniczyły kontakty z innymi osobami. Przed wejściem na salę operacyjną przyszły tata czy inny członek rodziny musi wypełnić ankietę dotyczącą zagrożenia zarażeniem, będzie miał mierzoną temperaturę i musi założyć strój ochronny. Przy porodzie ma prawo spędzić maksymalnie 2 godziny z dzieckiem. Na terenie kompleksu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku doszło do pożaru instalacji wentylacyjnej. Ogień ugasił personel przy pomocy gaśnic. Nikt nie ucierpiał, nie powstało też żadne inne zagrożenie. Strażacy sprawdzili budynek kamerą termowizyjną. Budynek został przewietrzony. Pożar wybuchł w budynku oddalonym od tego, w którym mieści się badawczy reaktor jądrowy. Polska nie odczuła owoców zwycięstwa w II wojnie światowej, mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Minister spraw zagranicznych przypomniał również, że zakończenie walki i pokonanie hitlerowskich Niemiec nie dało wolności całej Europie. Szef polskiej dyplomacji dodał, że zakończenie II wojny światowej przyniosło prawdziwe wyzwolenie jedynie państwom Europy Zachodniej. Tymczasem kraje odcięte żelazną kurtyną musiały stoczyć długotrwałą walkę o powrót do rodziny narodów prawdziwie wolnych i niezależnych. Dopiero zwycięstwo Solidarności i przełom 1989 roku w Europie Środkowej i Wschodniej doprowadziły do triumfu zasad nad polityką siły. Jacek Czaputowicz zapewnił, że Polska pamięta okrucieństwo wojny i wie, czym jest dążenie do wolności. Dlatego od wielu lat nasz kraj włącza się w przeciwdziałanie konfliktom. A więcej o Polakach walczących na frontach II wojny światowej można znaleźć na stronach portalu polskieradio24.pl. Około 100 mieszkańców powiatu zgorzeleckiego pikietowało na granicy między Bogatynią a Kunraticami. Domagają się otwarcia granic dla pracowników przygranicznych. Z Bogatyni muszą jeździć do pracy po czeskiej stronie przez Jakuszyce, nakładając ponad 160 km. W jedną stronę. Ja chcę iść do pracy. Psychicznie jestem tak słaba, że nie wytrzymuję. Nie wiem, co ja mogłabym zrobić, żeby do tej pracy wrócić. Nie zarabiam aczkolwiek dużo, ale to jednak jest mój dochód. Czarna rozpacz. W tym miesiącu nie wiem, jaką wypłatę dostanę. Z protestującymi spotkali się parlamentarzyści. Poseł Stanisław Żuk interweniował już w tej sprawie w MSWiA. Potrzeba jest zaangażowania dużo środków ludzkich, technicznych i to jest powód, dla którego dzisiaj te przejścia mniejsze, gdzie przede wszystkim ludzie mieszkają bardzo blisko, nie mogą dojeżdżać do pracy. Służby graniczne i ministerstwo pracują nad otwarciem większej liczby przejść, przynajmniej dla pracowników przygranicznych. Jest porozumienie między zarządem i górnikami w Polskiej Grupie Górniczej. Informację podał na Twitterze WZZ Sierpień 80.

stwórzmy wspólnie nasz program. To taka śmiała propozycja na początek. Zapraszamy do rozmowy. Dwie dwójki i siedem trójek. Darek Pieruk przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. A co przed nami do godziny 19? Zapraszamy do trójki. Czy to początek końca, a może koniec początku? W jakim momencie pandemii jesteśmy i co na ten temat mówią najnowsze dane płynące z Ministerstwa Zdrowia? Oto już za kilka minut zapytam wirusologa profesora Włodzimierza Guta. Padną także pytania o wakacje, czy najbliższy sezon powinniśmy spisać już na straty, a może nie będzie aż tak źle. Naszym gościem w tej sprawie będzie prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Podsumujemy też wyborczy stan gry. Nie mamy takich instrumentów, które są dla nas niezbędne do przeprowadzenia wyborów, do wykonywania naszych obowiązków, dlatego te wybory 10 maja się nie odbędą. W takim razie kiedy i jak zagłosujemy? Szczegóły w pierwszej części programu. Więcej na ten temat także w rozmowie z rzecznikiem rządu, panem Piotrem Millerem, który będzie naszym gościem kwadrans przed godziną 17. A co jeszcze przed nami? Wiele osób odetchnęło z ulgą. Rehabilitanci wracają do pracy. W pewnym momencie ból staje się silniejszy niż strach. Paru pacjentów dosłownie tak mi to powiedziało. To nie jest 100% sprawna ręka. Boli z obydwu stron, promieniuje ból. Przed nami także spotkanie z profesor Katarzyną Kłosińską i co w mowie piszczy. Połączymy się też z Waszyngtonem, Moskwą i Rzymem. Opowiemy też o polskiej pomocy na wschodniej Ukrainie. Kiedy jest sytuacja pandemii i transport publiczny nie funkcjonuje, to te patrole medyczne Kaidas Mariupol, które regularnie przejeżdżają przez te wioski i odwiedzają 150 osób, to w zasadzie jest jedyna pomoc medyczna, jaka tam jest. To i wiele więcej w naszym programie do godziny 19. Teraz prawie 11 minut po godzinie 15 popołudniowe wydanie. Zapraszamy do trójki przed nami. Muzycznie zaczynamy od naszej piosenki dnia. To Edyta Bartosiewicz w utworze Ten Moment. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Jak długo spałam? Ile minęło dni? A może lata całe przeszły? Spłowiały sny? Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. Otworzyć dziś w sobie. byś w końcu zbudził mnie swym pocałunkiem. To nasza trójkowa piosenka dnia. Edyta Bartosiewicz i utwór Ten Moment. Tymczasem 16 minut po godzinie 16. Ładna godzina. No i moment. To moment na naszą pierwszą rozmowę. Trójki. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. W poniedziałek na naszej antenie na pytanie o to, czy Polacy będą mogli w tym roku spędzić być może później niż zwykle, bo na przykład w sierpniu, a nie w czerwcu wakacje, odpowiedział pan, że wszystko będzie zależało od danych, które będziemy mieli w piątek. No i mamy piątek. Od tego, ile przybędzie zakażonych po długim weekendzie. Czekaliśmy na te dane. Według tych informacji, które dziś napłynęły z Ministerstwa Zdrowia, w poniedziałek mieliśmy 14 tysięcy osób chorujących na COVID-19. Dziś po 5 dniach to 15 200 osób. Mamy 153 nowe przypadki. Panie profesorze, jak interpretować te najnowsze dane płynące z Ministerstwa Zdrowia? Jeżeli są to wszystkie przypadki z dzisiejszego dnia, nie będzie więcej dodatkowych, to chyba zaczyna się jednak spadek liczby. Po poprzednie dni to były w granicach 300, trochę ponad 300. Wcześniej było więcej. Jeśli rzeczywiście to jest spadek, to można powiedzieć, że spojrzenie jest optymistyczne. Czekaliśmy na ten efekt i na te wyniki po długim weekendzie i jak rozumiem, no one napawają optymizmem. Jest dobrze. Tak możemy powiedzieć? Nie jest źle, bo mogło się skończyć z tym, że utrzymywałby się poziom dziennych zachorowań na poziomie 400 lub więcej i wtedy wskazywałoby na to, że jest rozluźnienie, po prostu wszyscy zapomnieli, że jest koronawirus. Panie profesorze, jak wspomniałem w poniedziałek w czasie rozmowy z Kubą Strzyczkowskim, mówił pan, że od tych danych będzie także zależała ta prognoza co do wakacji, a pewnie bardzo wiele osób czeka na ten czas i nie wie, co tak naprawdę robić. Co by pan doradził teraz? Co pan myśli na ten temat? Te wakacje nie są skreślone? Mamy tylko jedno wyjście. Jeszcze wytrzymać, żeby spadek, który na razie jest drgnięciem i może się jeszcze odwrócić, utrzymał się przez okres co najmniej 2-3 tygodni. Jeżeli będziemy systematycznie schodzili w dół, to oznacza, że mamy szansę na posiadanie wakacji. Nie ma szans teraz na luzowanie obostrzeń? To byłby bardzo zły moment na taką decyzję? To znaczy, luzowanie obostrzeń to jest dawanie możliwości. Czy one zostaną wykorzystane i w jaki sposób zależy już od wszystkich. Panie profesorze, według ekspertów WHO szerokie badania serologiczne przeprowadzone dotychczas w 9 krajach Europy pokazują, że wirus wciąż dotknął tylko niewielką część populacji, około 2-3%, a to oznacza według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, że narażeni jesteśmy na drugą falę COVID-19. Także minister zdrowia, pan Łukasz Szumowski, w tym tygodniu mówił, że obawia się jesieni, bo wtedy, jak tłumaczył, mogą wybuchnąć dwie epidemie w jednym momencie. Pan podziela te obawy? Nie do końca. To, że wygasa w wielu krajach, wskazuje, że przecież tam nadal pozostały osoby wrażliwe, na coraz lepszą kontrolę. Im mniej przypadków, tym łatwiej jest objąć kontrolą otoczenie, stosować kwarantannę. Przykład Chin, czy w tej chwili Szwajcarii, czy przykład Austrii pokazuje, że można sprowadzić do poziomu takiego, że można naprawdę to skontrolować, a nawet wyłączyć i trzeba bronić się przed napływem z zewnątrz. Chiny w tej chwili, no z wczorajszego dnia mają jeden przypadek. To jak no, na zakładając, kraj, że mówią prawdę. Z reguły tak. To znaczy w Chinach od początku działa międzynarodowa komisja, to nie są same Chiny. Tam się zjechali eksperci właściwie z wielu krajów, którzy nadzorują, a poza tym cóż, oni zachowali tak restrykcyjne metody, na samym początku wprowadzili, że można powiedzieć, że one by nigdy nie przeszły w naszych warunkach. Mamy dobre wiadomości dziś płynące z Ministerstwa Zdrowia. Na szczęście, jak się zdaje, unikamy tego dramatycznego scenariusza z Włoch czy z Hiszpanii. Tymczasem, żeby nie było tak słodko, docierają do nas informacje o szybkim wzroście zachorowań na Śląsku. Na ile w Pana ocenie ta sytuacja jest groźna? Na ile to jest kluczowy moment, że ta zaraza po prostu rozniesie się po kraju, roznieci się ten pożar? Śląsk to są zamknięte ogniska w kopalniach. Jest to niepokojące. Oczywiście, że tam trafiły w ogóle te przypadki, no ale to jest specyfika pracy środowiska. Tam sobie nie wyobrażam izolacji ludzi w maseczkach. Ale są to ogniska. Niebezpieczne, dość duże, ale nie mające większego wpływu, łatwiejsze do skontrolowania. Znacznie trudniej wygląda, kiedy są to pojedyncze przypadki rozrzucone po populacji. Panie profesorze, kiedy zaczynała się pandemia, część naukowców wyrażała nadzieję, że wyższa temperatura, która także teraz się pojawia, przyczynia się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, że on po prostu okaże się czuły na wzrost temperatury. Czy na tym etapie możemy potwierdzić taką tezę, czy raczej to były złudne nadzieje? Raczej złudne nadzieje. On w tej chwili wchodzi do Afryki. Problem będzie dopiero, jeżeli tam przetrwa przez dłuższy okres czasu. Panie profesorze, w tym tygodniu, jak podaje... Tak, proszę. Bo wtedy on może naprawdę wrócić. Chiny się bronią w tej chwili masową kwarantanną właściwie wszystkich przybyszów przed powrotem. Ponieważ rzeczywiście ten wirus zaatakował, no dane z samego epicentrum mówią, że maksimum 15% ludzi z populacji, czyli reszta się jeszcze z nim nie zetknęła. Więc jedyna nadzieja, ograniczenie tak, żeby nie mieli się z czym zetknąć. Panie profesorze, w tym tygodniu, jak podaje BBC, naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, ale i Wielkiej Brytanii wykryli setki mutacji wirusa wywołującego COVID-19. Czy to odkrycie, takie informacje powinny nas martwić? Nie. O tyle nie, że wirusy w ogóle ze swojej natury są zmienne. Widać było wyraźnie, że szczepy chińskie to było jedno jakieś punktowe wprowadzenie. Szczepy europejskie to jest również punktowe wprowadzenie, one dopiero teraz różnicują. Cechą wirusów jest zmienność, one w trakcie rozwoju po prostu kumulują mutacje. I wszystko wskazywało na to, że był jeden jedyny wrzut na teren europejski, a później zresztą i Stanów Zjednoczonych. Te różnice to są różnice z biologii wirusa. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut był naszym rozmówcą. Do usłyszenia, panie profesorze. Do usłyszenia, dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. time and time again. Let's soar. It's times like these do we activate. Do something to improve, don't procrastinate. I've been cooking, I'll make all the kids pass to play. Stream games at 11, but I clap at 8. And I'll jiggle FaceTime if you tempt me. Time to pay back all the health docs lent me. And for me, West 10's elementary. But right now, I wanna see life go empty again. We'll make it better. And follows you back home. Again. 27 minut po godzinie 15. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do rozmowy 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Nie będzie wyborów 10 maja i nie będzie ciszy wyborczej. Po tym jak Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin porozumieli się w sprawie przełożenia terminu wyborów, PKW ogłosiła, że w związku z tym lokale wyborcze zostaną zamknięte, a cisza wyborcza odwołana. A co dalej? Kiedy Polacy wybiorą swojego prezydenta i w jaki sposób będą mogli zagłosować oraz co w tej sytuacji będą musieli zrobić kandydaci? To sprawdzał Mariusz Krzemiński. Według Jarosława Gowina wybory prezydenckie będą przeprowadzone w formie korespondencyjnej, bo to obecnie najbezpieczniejszy sposób głosowania. Jednak nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie będziemy mogli wybrać prezydenta. Najpierw Sąd Najwyższy musi stwierdzić nieważność wyborów, które się nie odbędą. Ale zanim to się stanie, Państwowa Komisja Wyborcza musi przygotować sprawozdanie z przebiegu wyborów, mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Wybory to nie jest tylko dzień głosowania, to jest taki finalny moment, jeżeli chodzi o wybory, bo wybory prezydenckie zaczęły się w momencie, kiedy pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła datę wyborów 10 maja, a więc to nasze sprawozdanie będzie dotyczyło wszystkich działań, które wykonaliśmy po kolei zgodnie z kalendarzem wyborczym i naszym obowiązkiem jest przygotować takie sprawozdanie dla Sądu Najwyższego i takie sprawozdanie będzie przygotowane. Jeśli chodzi o termin wyborów, to tu jest kilka możliwości. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że najbardziej prawdopodobne jest to, że głosowanie odbędzie się w wakacje. Wiele też zależy od tego, kiedy sprawą zajmie się Sąd Najwyższy i ile zajmie nowelizacja ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, dodaje dr Bartosz Rydliński, politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sąd Najwyższy jeszcze sam musi trochę wybrać swoje kierownictwo. Na orzeczenie będzie miał 14 dni, później jeszcze w nowelizacji Senat 30, więc te wybory mogą się odbyć tak w lipcu, tak w sierpniu, jak i we wrześniu. Bardziej precyzyjny jest szef Komitetu Wykonawczego PiS, Krzysztof Sobolewski, który wyjaśnia, że wybory powinny odbyć się przed 6 sierpnia, bo później nie mielibyśmy urzędującego prezydenta. Taki okres groziłby nam po 6 sierpnia, natomiast konstytucyjne terminy, jakimi były 17 i 23 maja, wiadomo, że w tych terminach praktycznie wybory są nie do przeprowadzenia. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal uważa, że głosowanie niekoniecznie musi się odbyć w formie korespondencyjnej. Myślę, że otwarta sprawa. Potrafię sobie wyobrazić także wybory drogą elektroniczną. Potrafię sobie wyobrazić mieszane wybory częściowo tradycyjnie w lokalach wyborczych, częściowo elektronicznie, częściowo także przez pocztę. To nie chodziło o to, że ktoś kwestionuje, że wybory odbędą się przez pocztę czy w jakiś inny sposób. To chodziło o to, że one nie były przygotowane pod żadnym względem. A rzecznik rządu Piotr Miller podkreśla, że najważniejsze jest to, by wybory odbyły się w najbliższym możliwym terminie. Myślę, że wszystkim zależy na tym, aby proces wyborczy zakończył się jak najszybciej, żebyśmy wyszli też z tego klinczu politycznego, bo czym dłużej trwają wybory, tym więcej pojawia się negatywnych emocji, a powinniśmy teraz skupić się przede wszystkim, i to robi rząd na co dzień, na działaniach związanych z walką z kryzysem gospodarczym. I to powinien być priorytet nie tylko rządu, ale również opozycji. Wiemy już, że projekt nowelizacji ustawy o głosowaniu korespondencyjnym trafi do Sejmu w przyszłym tygodniu. Ze wstępnych zapowiedzi wynika, że zostaną do niego wprowadzone poprawki, dzięki którym obecni kandydaci nie będą musieli ponownie zbierać podpisów i rejestrować swoich kandydatur. Te informacje zebrał Mariusz Krzemiński, a więcej o sytuacji politycznej w kraju. Kwadrans przed godziną 17 naszym gościem będzie rzecznik rządu Piotr Miller. Pandemia, wybory to wszystko bardzo ważne sprawy, ale dziś mamy także bardzo ważną datę w muzycznym kalendarzu. 8 maja mija 50 lat od premiery Let It Be, ostatniego albumu w oficjalnej dyskografii grupy The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Kończy dziś 50 lat, ach, trudno w to uwierzyć. A do muzyki z tego albumu będziemy jeszcze wracali w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Tymczasem 25 minut do godziny 16. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem 75 lat temu, 8 dnia maja 1945 roku, minutę po godzinie 23 czasu środkowoeuropejskiego, zakończyła się II wojna światowa, największa i najkrwawsza w historii ludzkości. O tegorocznych obchodach oraz konsekwencjach starcia dwóch totalitaryzmów, Witold Banach. Druga wojna światowa to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach świata, ale też Polski, tłumaczy historyk profesor Mirosław Golon. Liczba strat osobowych jest ogromna. Szacujemy ją na kilkanaście milionów ofiar. Chodzi o więzionych, rannych, przesiedlonych, pozbawionych mienia, represjonowanych w różnej formie bez utraty życia. No i oczywiście w tej grupie jest ta około 6-milionowa rzesza osób, które straciły życie. Na polu gospodarczym, ekonomicznym, tak niszczącego najazdu to my doznaliśmy na części ziem i w części ośrodków, jak na przykład podczas katastrofy, jaką była nieprawdopodobna skala rabunków szwedzkich, to XVII wiek. Z powodu epidemii w tym roku nie odbyły się tradycyjne obchody upamiętniające walczących, poległych i pomordowanych w czasie II wojny. Mimo tego prezydent Andrzej Duda w hołdzie wszystkim bohaterom i ofiarom największego konfliktu w dziejach ludzkości oddał hołd, składając wieniec na grobie nieznanego żołnierza. Prezydent podkreślał, że 8 maja to dla Polski dzień niejednoznaczny. To jest dla nas taka rocznica słodko-gorzka. Słodka dlatego, że zakończyła się II wojna światowa, w której życie straciło tylu ludzi. Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Polska rzeczywiście na mapę wróciła, ale niestety nie jako państwo w pełni wolne, nie jako państwo w pełni suwerenne. Znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Nasi żołnierze, zdradzeni przez aliantów, nie poszli w wielkiej defiladzie zwycięstwa w Londynie. Z okazji zakończenia II wojny Muzeum Historii Polski zorganizowało telekonferencję naukową, podczas której historycy analizowali kwestie pamięci i konsekwencji II wojny światowej. Podczas jednego z paneli poświęconemu pamięci i prawdzie historycznej profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślał, że różne państwa próbują na swój sposób kształtować pamięć o II wojnie światowej. Niemcy na przykład przez lata doprowadzili do skutecznej zmiany określenia nazwy państwa, które wywołało konflikt. Jeśli czyta się na przykład protokoły Trybunału Norymberskiego, prasę z 1945-1946 roku, niemal nikt nie używał w tamtym języku określenia naziści. Mówiono, że za II wojnę światową odpowiada państwo, które nazywało się Rzesza Niemiecka, nie nazistowska. A profesor Golon podkreśla, że w związku z tragedią, jaką była II wojna światowa oraz tym, że utraciliśmy suwerenność, 8 maja nie może być w Polsce traktowany jako Dzień Zwycięstwa. W Europie dzień oczywiście świętowany i słusznie, radośnie, w krajach zachodniej Europy z Anglią na czele, ona ma największe powody, ale także we Francji, także w Belgii, Holandii, Norwegii, Włoszech. Tam wszędzie powinni świętować i mają powody, z Niemcami włącznie, do radości, że skończyły się bombardowania, strzelanie, śmierć, represje i tak dalej. Za to Polska wojny nie wygrała, Polska 8 maja defilat nie może organizować, Polska 8 maja powinna się spotykać na cmentarzach. Polska w czasie II wojny straciła ponad 6 milionów obywateli, w tym około 644 tysiące wskutek bezpośrednich działań wojennych. Straty te, ujęte procentowo w stosunku do liczby ludności, były największe na świecie. Straciliśmy też blisko połowę terytorium, ponieważ na mocy ustaleń Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej zostały przejęte przez Związek Sowiecki. Relacjonował Witold Banach. Druga wojna światowa trwała 6 lat. Uczestniczyły w niej 72 państwa. Ogólne straty w ludziach wyniosły ponad 50 milionów poległych, zamordowanych i zmarłych. Where do I take this pain of mine? Stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me. So hold me until you see. Just like the stray, you feed it once and now it stays. Now it stays. So tell me open, but beware. This thing's insane without a care. tell me why you've chosen me. Don't want your grip, don't want your greed. I don't want out. I'll tell me open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. Metallica w programie Trzecim Polskiego Radia. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki, 16 minut do godziny 16. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Agencje donoszą dokładnie, że za tydzień w amerykańskim stanie Nowy Jork ma przestać obowiązywać nakaz pozostania w domu i rozpocznie się stopniowe uruchamianie gospodarki. Teraz kończy się siódmy tydzień zamknięcia amerykańskiej gospodarki. Wygląda na to, że sytuacja powoli, ale jednak wraca do normy. Powoli będzie wracać i wraca do normy. Już ponad 40 stanów ogłosiło albo rozpoczęło odmrażanie gospodarki. W niektórych to są takie bardzo powolne kroki, znaczy otwarcie parków albo przy jakichś restrykcjach restauracji. W niektórych salony fryzjerskie są otwierane, czy nawet salony kosmetyczne. Także to w różnym tempie, w różnych częściach Stanów Zjednoczonych ma miejsce. Co ciekawe, w Nowym Jorku, o którym wspomniałeś, tam sytuacja, jeśli chodzi o opanowanie epidemii, jest stosunkowo dobra, dlatego że liczba hospitalizacji, liczba nowych przypadków koronawirusa, liczba ofiar śmiertelnych idzie w dół, ale w pozostałej części kraju, jeśli się wyłączy z tego Nowy Jork, no to te dane nie są najlepsze. Cały czas te liczby utrzymują się na tym samym poziomie, dlatego że szczyt epidemii pojawia się w różnych okresach, w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. No ale Biały Dom, prezydent Trump jest zdeterminowany, czy zachęca gubernatorów do otwierania Ameryki, argumentując, że pewną liczbę, nie mówi tego wprost, ale wyraźnie daje do zrozumienia, że pewną liczbę ofiar śmiertelnych, czy przypadków koronawirusa, czy zachorowań trzeba po prostu przyjąć, że ona po prostu będzie. Ale gospodarka amerykańska musi funkcjonować. Ludzie muszą pracować. Tym bardziej, że dzisiaj na przykład opublikowano dane dotyczące bezrobocia. Bezrobocie za kwiecień skoczyło z 3,5% w marcu do 14,7%, a to najprawdopodobniej nie koniec. Ekonomiści amerykańscy, nawet przedstawiciele Białego Domu przewidują, że maj może być jeszcze gorszy, dlatego że to otwieranie gospodarki jest powolne. Ludzie na razie nie wracają jeszcze do pracy. W każdym razie niewielka liczba Amerykanów wraca do pracy i niektórzy szacują, że za maj bezrobocie może wzrosnąć nawet do 20%. Zdaje się, że od początku pandemii w Stanach Zjednoczonych wniosek o zasiłek złożyło 33 miliony osób. Gigantyczna liczba. Ten wskaźnik bezrobocia 14,7 nie oddaje skali problemu, bo to te 14,7% to jest 20 milionów bezrobotnych, a wiemy, że tych wniosków o bezrobocie złożono 33 miliony od początku, aczkolwiek tempo wzrostu, tempo nowych, przyrostu nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spada, dlatego że tuż po zamknięciu gospodarki to było ponad 6 milionów, prawie 7 milionów tygodniowo. W ostatnim tygodniu to było 3 miliony 200 tysięcy, więc to bezrobocie nie rośnie już w aż tak dużym tempie jak na początku, ale jest to historyczne bezrobocie. No, tak dużego bezrobocia w Stanach Zjednoczonych nie notowano, odkąd prowadzone są pomiary. Aczkolwiek Biały Dom i prezydent Trump dziś udzielił wywiadu telewizji Fox News, uważają, że to jest przejściowe, że to jest taki szok spowodowany nagłym zatrzymaniem niemal całej amerykańskiej gospodarki i że wkrótce, ponieważ nie ma innych powodów niż koronawirus, to w momencie, kiedy zacznie się odmrażanie gospodarki, jak ludzie zaczną wracać do pracy i to bezrobocie szybko zacznie spadać. Aczkolwiek, no dziś kolejny artykuł w amerykańskiej prasie przeczytałem o tym, że przedsiębiorcy mają problem z powrotem pracowników do pracy, dlatego że wysokość zasiłków dla bezrobotnych podniesiono znacznie w Stanach Zjednoczonych. $600 tygodniowo dodatkowo dostaje. Nie opłaca się pracować. Nie opłaca się pracować, ale też ludzie się po prostu boją. Nawet jeżeli mieliby zarabiać trochę więcej wracając do pracy, pracując, nie wiem, w restauracji, w barze, nie chcą ryzykować. Wolą przetrwać na razie na bezrobociu. Także no, jest ten... To podniesienie wysokości zasiłków dla bezrobotnych ma dwie strony. Także właśnie ten, że powstrzymuje ludzi przed powrotem do pracy. Prezydent Donald Trump, jak wiemy, miał rozwiązać zespół antykryzysowy do walki z koronawirusem. Zmienił jednak zdanie, co go skłoniło do wycofania się z tego planu, z tej decyzji. Sam przyznał, że uświadomił sobie, jak bardzo popularny jest zespół antykryzysowy. Powiedział w jednym z wywiadów, że gdy ogłosił plany rozwiązania zespołu antykryzysowego, to rozdzwoniły się u niego telefony od przyjaciół, znajomych, ludzi wpływowych, biznesmenów, którzy powiedzieli mu, żeby tego nie robił, dlatego że ten zespół jest potrzebny. W tym zespole są naukowcy, eksperci. Prezydent, mówiąc o tym, że są popularni, jakby mówi o tym, o czym wszyscy Amerykanie wiedzą. To są ludzie tacy jak dr Anthony Fauci, czy dr Debra Briggs, którzy są profesjonalistami, którzy podają konkrety, podają fakty, którzy dają Amerykanom poczucie bezpieczeństwa. I w momencie, kiedy Biały Dom zaczął mówić o rozwiązaniu tego zespołu antykryzysowego, wielu Amerykanów poczuło, że no, mogą być podejmowane decyzje bardziej polityczne niż oparte o zdrowie publiczne, o bezpieczeństwo Amerykanów. No i stąd zmiana kursu. Aczkolwiek Donald Trump nie kryje, że Ameryka powinna się otwierać. Natomiast w tej chwili Biały Dom ma inny problem. Otóż okazało się, że kamerdyner pracujący w Białym Domu, wczoraj Biały Dom o tym poinformował, został zdiagnozowany na koronawirusa. To była osoba, która była w dość bliskim otoczeniu prezydenta Trumpa. W Białym Domu jest grupa żołnierzy, którzy obsługują prezydenta, przynoszą posiłki, wykonują inne polecenia. No i właśnie wczoraj okazało się, że we wtorek jeden z żołnierzy, który takie prace wykonuje, został zdiagnozowany na koronawirusa. We wtorek źle się poczuł, w środę przeprowadzono badania i okazało się, że ma. Prezydent Trump i wiceprezydent Mike Pence na razie te testy, które są przeprowadzane codziennie, wykazują, że nie mają. Natomiast ponieważ wiemy, że okres inkubacji koronawirusa wynosi 4-5 dni, także cały czas istnieje niepewność. Prezydent Donald Trump nie wie, czy nie okaże się za dzień, dwa, że również ma. On twierdzi, że z tym żołnierzem, który został zdiagnozowany na koronawirusa, nie miał zbyt wielu kontaktów, że wie, kto to jest, że miał z nim bezpośrednie kontakty, ale nie były one tak bliskie, więc jest nadzieja na to, że prezydent Trump nie będzie miał koronawirusa, ale dziś w wywiadzie do telewizji Fox News przyznał, że codziennie jest badany. Co więcej, wszyscy, którzy będą w okolicy prezydenta Trumpa, czy mogą nawet znajdować się w tych samych pomieszczeniach, co amerykański prezydent, od wczoraj będą badani codziennie tymi szybkimi testami firmy Abbott, które dają wyniki w ciągu 5 minut. Zostawmy pandemię. Możemy liczyć dziś na napad? Nie mam żadnego spektakularnego napasu ze Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek mam wrażenie, studiując te napady, śledząc napady, że ich zaczyna być coraz więcej, czyli rabusie odmrażają trochę ten swój sektor amerykańskiej gospodarki. Natomiast idąc za radą polityków. Tak, natomiast widziałem, amerykańska prasa dużo miejsca poświęca napadowi, do którego doszło w Indiach, gdzie z powodu koronawirusa tam się małpy bardzo rozzuchwaliły. Jedna z małp włamała się do banku i rozmontowała bankomat, który w środku pomieszczenia się znajdował. Kiedy policja przyjechała na miejsce, nie wiedzieli, co się stało. Myśleli, że doszło do normalnego napadu, natomiast potem analizując nagrania z kamer, okazało się, że autorką napadu była mieszkająca w Indiach małpa. Udało się ją złapać? Podejrzewam, że nie, bo one wszystkie wyglądają tak samo, jest ich bardzo dużo. To jest dobry sposób, dobry kamuflaż. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. 8 minut do godziny 16. Przypominamy,